ไม่ได้เห็นสัตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษไม่ได้รับแนะนำในธรรมของสัตบุรุษย่อมเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นตนย่อมเห็นตนว่ามีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณย่อมเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในตนย่อมเห็นตนในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณย่อมไม่รู้จักย่อมไม่รู้ทั่วถึงซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นสังขตะคือเป็นสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งหรือเป็นสังขารเป็นสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งตามเป็นจริงเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งย่อมไม่รู้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจักมีส่วนว่าพระอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วได้เห็นพระอริยะฉลาดในธรรมของพระอริยะได้รับแนะนำในธรรมแห่งพระอริยะได้เห็นสัตบุรุษฉลาดในธรรมของสัตบุรุษได้รับแนะนำในธรรมของสัตบุรุษย่อมไม่ตามเห็นซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยเป็นตนย่อมไม่เห็นว่าตนมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณย่อมไม่เห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในตนย่อมไม่เห็นตนในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณย่อมรู้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีให้ตัวตนเป็นสังขตะคือเป็นสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งตามเป็นจริงว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นสังขตะคือเป็นสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งย่อมรู้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจักมีและอริยสาวกนั้นก็ย่อมรู้ตลอดไปถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีต่อไปด้วยคือเพราะไม่มีรูปไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาไม่มีสังขารไม่มีวิญญาณต่อไปอริยสาวกนั้นก็ย่อมรู้ดังนี้ ภิกษุน้อมใจไปว่าถ้าเราไม่พึงมีของเราก็ไม่พึงมีจักไม่มีของเราก็จักไม่มีดังนี้ย่อมตัดสัญญาห้าเบื้องต่ำได้ดังนี้นี่เป็นพระพุทธาธิบายในพระพุทธอุทานที่เปล่งขึ้นนั้นพิจารณาดูก็ย่อมจะได้ความเข้าใจตามสมควรว่าอันบุคคลสามัญทั่วไปนั้นย่อมมีตัวเรามีของเราเพราะยังตัดสัญญาตกิเลสที่เป็นเครื่องผูกใจมิได้ซึ่งสัญญาตนั้นท่านแสดงไว้ว่ามี10ประการและก็มีแสดงไว้ว่าโสดาปัตติมรรคตัดสัญญาตได้3สกทาคามิมักก็ตัดได้3แต่ว่าทำราคะโทสะโมหะให้เบาบางยิ่งขึ้นอนาคามิมักตัดสัญญาได้5อรหัตตมักตัดได้หมดและในพระพุทธอุทานนี้ที่ว่าตัดสัญญาตได้5นั้นจึงหมายถึงอนาคามิมรรคซึ่งท่านผู้ตัดได้บรรลุอนาคามิมรรคอันมีผลก็เป็นพระอนาคามีก็โดยที่น้อมจิตพิจารณาให้เห็นว่าถ้าเราพึงมีของเราก็มีก็คือเมื่อมีตัวเราก็ย่อมมีของเราและเมื่อมีตัวเราของเราอยู่อย่างเต็มที่ก็เป็นบุตุชนหรือสามัญชนทั่วไปถ้ามีเราก็มีของเรามีตัวเราก็มีของเราบุตุชนทั่วไปหรือสามัญชนทั่วไปก็ย่อมเป็นดังนี้มีตัวเรามีของเราและตัวเราของเรานี้ก็คือขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง5ประการนั่นเองอุปาทานขันธ์อันอุปาทานขันธ์ก็คือรูปอันได้แก่รูปกายอันนี้เวทนาก็เป็นความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาก็คือความจำได้หมายรู้สังขารก็คือความคิดปรุงหรือความปรุงคิดต่างๆวิญญาณก็คือความรู้เห็นรู้ได้ยินที่เรียกว่าการเห็นการได้ยินเป็นต้น ทางอายตนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็รวมเรียกว่านามย่อเข้าจึงเป็นรูปเป็นนามรูปก็คือรูปนามก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นขันธ์5ซึ่งเป็นวิบากขันธ์ได้มาตั้งแต่ปฏิสนธิคือการสืบต่อชาติภพปัจจุบันอันเนื่องมาจากกรรมที่ได้ประกอบกระทำการกระทบการประกอบกระทำกรรมทางกายทางวาจาทางใจเรียกว่ากรรมสังขารหรือกรรมาภิสังขารความปรุงแต่งกรรมปรุงกรรมเพราะเหตุที่ยังมีกิเลสอันมีอวิชชาความไม่รู้ในสัจธรรมเป็นหัวหน้าจึงมีตัณหามีอุปาทานเป็นต้นเป็นตัวกิเลสก็ก่อกรรมขึ้นกรรมนี้เองก็เป็นชนกกรรมพอให้เกิดขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณย่อก็เป็นนามรูปที่ทุกๆคนมีอยู่ในปัจจุบันและก็เพราะกิเลสนี้เองจึงมีความยึดถือในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณก็เป็นตัวเราของเรารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นตัวเราของเราตัวเราของเราก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดังนั้นขันธ์5นี้จึงเป็นอุปาทานขันธ์ขันธ์เป็นที่ยึดถือว่าตัวเราของเราก็เพราะว่ามีตัวเราจะมีของเราก็เป็นอันว่ามีตัวเราของเราอยู่อย่างเต็มที่ดังนี้ก็เป็นสามัญชนหรือบุตุชนทั่วไปเมื่อยังไม่ได้สดับกลับฟังธรรมะของพระอริยะของสัตบุรุษยังไม่เห็นพระอริยะไม่เห็นสัตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยะของสัตบุรุษก็ย่อมจะมีความยึดถืออยู่ดังนี้เพราะฉะนั้นเมื่อมีความยึดถืออยู่ดังนี้จึงยังมีกิเลสเพิ่มขึ้นอวิชชาก็เพิ่มขึ้นตัณหาอุปาทานก็เพิ่มขึ้นประกอบกับกันต่อไปเมื่อประกอบกันกันต่อไปก็จะต้องมีชาติพบกันอีกต่อไปเพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าเมื่อกรรมสังขารความปรุงแต่งกรรมประกอบกรรมก่อกรรมมีก็จะมีปฏิสนธิสืบต่อชาติพบกันต่อไปแต่ถ้าหากว่าไม่มีกรรมสังขารปรุงแต่งกรรมก่อกรรมปฏิสนธิก็จะไม่มีต่อไปหรือกล่าวสั้นว่าถ้าจักไม่มีตัวเราก็จักไม่มีของเราต่อไปอันตัวเรานั้นเมื่อดูซึ้งเข้ามาแล้ว ็เป็นตัวอัตมิมานะความสำคัญหมายว่าเรามีเราเป็นตัวอัตมิมานะนี้เองเป็นตัวเราอย่างละเอียดและเมื่อมีอัตมิมานะความสำคัญหมายว่าตัวเรามีเราเป็นกันอย่างละเอียดอยู่ดังนี้อัตมิมานะนี้เองก็ยึดถือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือรูปนามหรือว่านามรูปนี้เป็นตัวเราที่เป็นชั้นหยาบแต่เมื่อมาดูลึกเข้ามาว่าตัวเรานั้นอยู่ที่อัตตมิมานะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือว่านามรูปก็เป็นของเราเมื่อดูอย่างละเอียดย่อมเป็นดังนี้แต่เมื่อดูอย่างหยาบรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือนามรูปก็เป็นตัวเราและสิ่งที่เนื่องกันเช่นเป็นทรัพย์สิ่งของสมบัติต่างๆก็เป็นของเราฉะนั้นเมื่อได้สดับฟังธรรมะของพระอริยะของสัตบุรุษได้ฉลาดในธรรมะของพระอริยะของสัตบุรุษคือพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นยอดของพระอริยะของสัตบุรุษทั้งหลายก็ให้หัดปฏิบัติน้อมใจพิจารณาดูเข้ามาให้รู้จักก็อันที่จริงนั้นอยู่ที่ว่าถ้าตัวเราพึงมีก็มีของเราถ้าจักไม่มีของเราก็จักไม่มีอยู่ที่ตรงนี้คืออยู่ที่ความยึดถือและความยึดถือนั้นก็เพราะเหตุที่ยังไม่มีปัญญาที่จะรู้แจ้งเห็นจริงฉะนั้นการภาวนานั้นก็มุ่งให้จิตสงบเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิก็น้อมจิตที่สงบนี้ดูให้รู้จักเข้ามาว่าเมื่อพึงมีเราก็มีของเราถ้าจักไม่มีเราก็ไม่มีของเราไม่มีกรรมสังขารความปรุงแต่งกรรมก็ไม่มีปฏิสนธิของเราไม่มีกิเลสคือไม่มีอวิชชาไม่มีตัณหาไม่มีอุปาทานก็ไม่มีกรรมของเราพิจารณาให้ได้ปัญญาขึ้นมาดังนี้โดยที่หัดพิจารณาจับเอารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขึ้นมาพิจารณาว่าอันที่จริงนั้นก็ไม่มีตัวเราของเราอยู่ที่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นสังขตะคือเป็นสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งเมื่อไม่รู้ดังนี้ก็จะต้องมีปฏิสนธิก่อรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกันต่อไปแต่หากว่าถ้าไม่มีความยึดถือเพราะรู้ตามเป็นจริงปล่อยความยึดถือได้ตัวเราของเราก็ดับไปเมื่อตัวเราของเราดับไปก็จะไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณออกปฏิสนธิสืบภพชาติกันต่อไปก็เป็นอันที่ถึงที่สุดทุกข์ พิจารณาให้รู้จักดังนี้เพราะฉะนั้นความที่หัดน้อมจิตไปตามพระพุทธอุทานนี้ว่าตัวเราพึงมีก็มีก็จะพึงมีของเราถ้าว่าจักไม่มีก็จักไม่มีของเราดังนี้จึงเป็นข้อปฏิบัติที่ตัดกิเลสแม้ยังตัดไม่ได้ก็ทำให้กิเลสเบาบางเพิ่มปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงขึ้นไปโดยลำดับและการปฏิบัติแม้ดังนี้แลก็เรียกว่าเป็นอนิจจสัญญาทุกขสัญญาอนัตตสัญญาต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไปบัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมปัญญาในธรรมนั้นต้องอาศัยสมาธิและสมาธินั้นก็ต้องอาศัยศีลพร้อมกับสรณะเป็นภาคพื้นสรณะนั้นจำต้องอาศัยโดยแท้เพราะธรรมะทั้งปวงอาศัยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าผู้พระบรมศาสดาฉะนั้นความรับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติก็คือการถึงสรณะหรือมีสรณะนั่นเองดังนั้นผู้ปฏิบัติจึงควรตั้งใจถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะคือที่พึ่งตั้งใจถึงพระธรรมเป็นสรณะคือที่พึ่งตั้งใจถึงพระสงฆ์เป็นสรณะคือที่พึ่งความตั้งใจถึงนี้เป็นความตั้งใจที่แน่วแน่ไม่มีแบ่งดังบทสวดที่ว่านัตถิเมสรณังอันยังที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพุทโธเมสรณังวรังพระพุทธะ ป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมสรณังวรังพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมสรณังวรังพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าดังนี้เป็นความตั้งใจถึงที่ไม่มีแบ่งไปที่อื่นเป็นตั้งใจถึงที่แน่วแน่และที่มั่นคงเมื่อเป็นดังนี้การถึงสรณะนี้เองก็นำให้สมาทานศีลนำให้ตั้งใจปฏิบัติศีลตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ตั้งตนแต่ศีล5ตั้งใจงดเว้นจากการทำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงตั้งใจงดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ตั้งใจประพฤติผิดในกามทั้งหลายหรือตั้งใจเว้นจากอพรหมจริยกิจตั้งใจงดเว้นจากการพูดเท็จตั้งใจงดเว้นจากน้ำเมาคือสุราเมรัยอันเป็นฐานที่ตั้งของความประมาทผู้ที่มีความตั้งใจยิ่งขึ้นไปก็ตั้งใจปฏิบัติในศีลที่ยิ่งไปศีลนี้จะเป็นศีล5หรือศีลที่ยิ่งขึ้นไปกว่าก็ตามย่อมรวมอยู่ในลักษณะอันเดียวคือความปกติใจพร้อมทั้งกายและวาจาความปกติใจนั้นก็คือใจไม่ถูกราคะหรือโลภะโทสะโมหะครอบงำดึงเอาไปจึงเป็นใจที่เป็นปกติไม่ได้คิดที่จะละเมิดศีลข้อใดข้อหนึ่งมิได้คิดที่จะก่อภัยก่อเวรอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะเมื่อจิตไม่ถูกกิเลสดังกล่าวครอบงำก็เป็นจิตที่เป็นปกติเหมือนอย่างน้ำในแม่น้ำที่ไม่มีลมก็เป็นน้ำที่ไหลไปเป็นปกติหรือที่ขังอยู่เป็นปกติเกิดเป็นระลอกคลื่นความที่เป็นปกติดังนี้คือศีลและเมื่อจิตเค ึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาตั้งอยู่ในจิตด้วยสติจิตก็ย่อมเป็นปกติเพราะในขณะที่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาตั้งอยู่ในจิตด้วยสตินั้นกิเลสทั้งหลายก็ไม่มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นมาครอบงำได้ก็เป็นศีลขึ้นมาเองเป็นความปกติและเมื่อจิตเป็นปกติกายวาจาก็เป็น